На початку було слово, і слово було у Бога, і слово це було пиришки-пупиришки. І сотворив Господь Потапа і Настю Кам'янських, чоловіка і жінку сотворив їх, і побачив Господь, що це добре. І сотворив ще одну Настю Кам'янських. Хотів було і Потапа переробити на Настю Кам'янських, а потім подумав, та ну його. І зажили вони у трьох. Один Потап і дві Насті Кам'янських. І знову побачив Господь, що це добре. І сотворив ще двох Насть Кам'янських. За образом і подобою першої Насті Кам'янських, бо друга була геть дурна. А небо і землю забув сотворити. І про зірки небесні забув. І про сонце з місяцем. Загрався. Так і носились вони над водною гладдю. Один Потап і чотири Насті Кам'янських.